Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Pelin Bugün bir konuğumuz var. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Aslı Tunç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bugün biraz medya dizisi yapıyoruz. Medyanın içinde sosyal medyayı konuşacağız. Yeni medyayı konuşacağız sizinle. Onun da hani gittikçe artan bir önemi var. Biraz onu konuşmak istiyoruz. Bir de tabii hani hem ülkemiz için tabii genel olarak bütün dünyada önemli de yani ülkemiz için ve son yaşadığımız bir ayki süreçteki rolünü de biraz değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle sosyal medya diye baktığımızda hani bizim bakış açımız tabii biliyorsunuz şeffaflık ve yani ifade özgürlüğü de onun içindeki en önemli unsurlardan biri. Yani ikisi el ele gidiyor, olmazsa olmaz bir şey. İfade özgürlüğü olmazsa zaten şeffaflıktan bahsedemiyoruz. Siz bu çerçevede ifade özgürlüğü çerçevesinde sosyal medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii sosyal medya artık bizim geleneksel diye tanımladığımız medya ekolojisinde bir parçası oldu. Artık yeni de eski olarak ayırmak da belki çok anlamını kaybetti diyebiliriz. Sosyal medya şeffaflık anlamında yeni şeyler getirdi medya dünyasına. Önce avantajlarından bahsetmemiz lazım. Çünkü ana akım medya gerçek anlamda işlevini yerine getirmediği zaman özellikle genç kuşak, daha dijital olarak aktif kuşak alternatif sesler arıyor. Ve özellikle farklı seslerini, kimliklerini, daha önce bir anlamda görüşlerini de duyuramamış kesimlerin sesi olmaya başladı sosyal medya. Yani bu anlamda bir şeffaflık getirdi. Alternatif bir platform, muhalefet alanı getirdiğini söyleyebiliriz. O yüzden de iktidarlar oldukça çekiniyorlar sosyal medyadan. Çünkü dinamik bir yapısı var, kontrolü zor. Çok hızlı bir haber ve bilgi akışının ve görüntü akışının olduğunu biliyoruz. Özellikle aktivizm anlamında çok güçlü bir araç. Bunu gördük, yaşadık Gezi Parkı olaylarında da zaten ve diğer ülkelerdeki olaylarda da. Şimdi bu tabii çok göze batmaya başladı. Şeffaflık anlamında dediğim gibi ana akım medyanın gözden kaçırdığı ya da bilerek vermediği bazı olayları tamamen yurttaşlara sunan bir mecra haline geldi sosyal medya. Tabii bunun yanı sıra dezenformasyon var, provokasyon var, yani karanlık güçler var, belli bir karanlık gücü var, yani karanlık yüzü var Twitter'ın özellikle. Ama bu bence bu şeffaflık avantajını gölgeleyemiyor. Karanlık derken orada yani bu dezenformasyon, hani bilgi kirliliği ve yanlış kampanyaların yapılması, iftira, çeşitli çamur atma ve benzeri ya da işte küfür falan o tarz onu kastediyoruz değil mi? Tabii. Şimdi orada bir kere kimliğinizi son derece anonim kılmak mümkün. Evet. Ve bu anonimliğin arkasına sığınıp saldırganlık, tabii hakları ihlal, bütün bunlar çok olanaklı sosyal medyada. Ama dediğim gibi bu avantajlı kullanımı hiçbir zaman gölgelemiyor. Yani daha bilinçli kullandığınızda, kimi takip ettiğinizi çok iyi bildiğinizde ve örgütlenme anlamında da kullandığınızda bu şeffaflığa çok fazla yardım eden bir araç. Bunu dediğim gibi çok gördük. Yani Tahrir Meydanı'nda da gördük, Tunus'ta da gördük, Gezi Parkı'nda da gördük, Occupy Wall Street'te de gördük. Yani bu tabii şeffaflık biraz ülkenin demokrasi endeksine göre de değişiyor. İnternet penetrasyonuna göre değişiyor. Siz ne kadar halkınızı internet olanağı sunuyorsunuz? Halkınız özellikle gençleriniz ne kadar bilinçli kullanıyor? Şimdi Tahrir Meydanı'nda mesela bu azdı. İnternet penetrasyonu anlamında. İnternet kullanımı azdı. O yüzden bizim Gezi Parkı olaylarında bir günde mesela bütün Tahrir'de atılan tweet'i geçti. Öyle mi? Tabii. Ya çünkü aslında galiba Tahrir'le de en çok bu hani Facebook'tan örgütlenme gibi şey çok konuşulmuştu. Özellikle o hareketi başlatan kişilerin. Sonra galiba Facebook'a müdahale edilince bu sefer de SMS'le falan Evet. şey yapmaya başladılar Tabii örgütlenmeyi. Mısır'da altyapı çok daha zayıf. Yani Türkiye'de telekomünikasyon anlamında çok iyi bir altyapı var. Ve kullanıcı sayısı anlamında da çok ciddi bir kullanım genişliği var. Yani Türkiye'deki gençlik Çok ciddi Twitter kullanıyor mesela, çok ciddi Facebook kullanıyor. Facebook kullanımında dördüncüyüz zannediyorum dünya çapında. Yani bu çok ciddi rakamlar bunlar. Gerçi şöyle birden çok ekantı olanlar da varmış, birden çok hesabı olanlar ama nasıl kullandığınıza bağlı. Şimdi biz tabii hep gençliği eleştirdik, 1990'lı gençliği. Şimdi bütün konuşulanlar bu çerçevede. Yani vakitlerini çok fazla sosyal medyada geçiriyorlar. Ama politize değiller. Bunu politik amaçta kullanmıyorlar. Ama bunun tersi olduğunu gördük. Dolayısıyla bu şeffaflık anlamında da çok şey kattı. Yani siz iktidara belli bir baskı yaratıyorsunuz ve onları demokratik alana çekmeye çalışıyorsunuz. Yani sivil direnişin bir ayağı da sanal ortamda gerçekleşiyor. Bu örgütlenme olmasa sosyal medya üzerinden siz reel politika anlamında hiçbir şekilde ilerleme kaydedemezsiniz. Burada aslında şey söylemek istiyorum. Hani demin bu işte karanlık bir yüzü de var dedik ve aslında işte hükümet çevrelerinden de çok eleştirildi. Hı hı. Bu çerçevede işte bilgi kirliliği yayılıyor, işte hı hı. yanlış kampanyalar yapılıyor falan. Hani belli ölçüde doğrudur. Hı hı. Ama hani kendi içinde de bir elimine etme şeyi var. Tabii. Bir mekanizması var. Tabii. Değil mi? Yani onu hemen görüyorsunuz. Ertesi gün mesela yanlış olanı birçok insan tekrar yaydı. Bu yanlışmış. Evet. Hani birbirini uyardı insanlar. Siz de hani mesela bir başkasının postuna bakıyorsunuz. Siz de onu paylaşıyorsunuz. Sonra ama dönüp insanlar birbirini uyarıyor. Bu bilgi yanlışmış. Kesinlikle diye. Doğru. Yani bir kontrol mekanizması var. Herkes birbirini check ediyor. Ben olabildiğince güvenli adresleri tabii referans vererek retweetliyorum. Ama bazen hani ben de yanılgıya düşebiliyorum. Mesela birkaç kere oldu ve hemen dediğiniz gibi uyarıldım. Aman dediler, bu fake account yani. Tamamen sahte bir adres. Ve o hız kendi kendini de sağlamasını yapıyor ve hemen geri çekiyorsunuz. Evet. Bir de yani burada şöyle bir şey, yani ana akım medyanın karşısında yani işte bu sosyal medyayı hani bu tip nedenlerle bir şekilde hani karalamaya çalışmak, onun etkisini azaltmaya çalışmak gibi bir yaklaşım da var. Ama ana akım medyada da aslında böyle çok yanlış bilgilendirmeler, hatta bazı gazetelerin başlıklarından psikolojik harekat yapar gibi sürekli sistematik bir şey hedef gösteren var. Şimdi çok daha ciddi, aslında daha kaygı verici olması gereken şeyler ana akım medyada yapılıyor. Hedef gösterme. Mesela biz bu Gezi Parkı deneyimimizde gördük ki bazı insanları hedef gösterdi medya. Yani manşetten gösterdi. Şimdi bu bence her türlü sosyal medyanın manipülasyon etkisinden daha tehlikeli bir etki. Evet. Çünkü siz anlı şanlı diyeyim. Evet. Hani kurulmuş kurumsal. Böyle kurumsal bir yapısınız ve siz birine hedef gösteriyorsunuz. Yanlış haber yazıyorsunuz, yalan haber yazıyorsunuz. Şimdi sosyal medyadaki o dinamizmle bu eşdeğer değil. Değil. Evet. Dolayısıyla hani karalarken birazcık perspektife oturmak lazım. Burada farklı bir dinamik var sosyal medyada. Çok hızlı bir kere. Bu hız meselesi ana akım medyayı köhne ve demode kılıyor. Evet. Açıkçası, bir sonraki günü beklemek yerine siz hemen öğreniyorsunuz. Tabii yani orada ben diyelim ki ilk olduğu zaman bütün olayı bir saat içinde tabii bütün ayrıntılarıyla, resimleriyle, videolarıyla siz takip ediyorsunuz. Siz ertesi günü bir gazeteyi niye okuyasınız? Evet. Yani bayat haberlerle ancak çok iyi analizler olması lazım ki Twitter'da ya da Facebook'ta onlar da var. Yani bloglardan alıyorsunuz ya da farklı internet sitelerinden alıyorsunuz. Dolayısıyla bu ana akım medyanın aslında misyonunu tekrar sorgulaması gerekiyor. Yani belki aslında sosyal medya kullanımı geleneksel medyayı da dönüştürecek bir şey haline gelebilir. Yani zaten geleneksel medya artık internet haberciliği üzerinden de çalışmaya başladı ve sürekli onu da yenilemeye çalışıyorlar. Belki oradan doğru bir güncelleme, dönüştürme gelebilecek. Umarım. Yani bizim zaten bütün umut ettiğimiz şey bu yapılanmanın da daha şeffaflaşması. Yani o şeffaflık sosyal medyadaki şeffaflık doğası diyeyim, yapısı ana akım medyaya da kaysın. Ama bu zor. Bu oldukça zor çünkü hani realist olmak lazım. Burada çok ciddi bir yapılanma var. Yani politika ile ilişkiler var, sermaye yapısı var, çok ciddi reklam gelirleri var. Yani burada finansal bir güçten bahsediyoruz. Ve bunun bir anda hani şeffaf kılınıp böyle dinamik bir hale gelmesini bekleyemeyiz. Dijital medyayı kullanıyorlar, kullanmaya çalışıyorlar. Ama önemli olan o mentaliteyi değiştirmek. Yani ya da yani sansür kendinizi öz sansür dediğimiz şeyi değiştirmek. Yani bunlar değişmedikçe istediğiniz kadar dijital medyayı kullanın ya da teknolojiyi kullanın, hiçbir şey fark etmeyecektir. Evet, alternatif olarak aslında biraz daha şimdi herhalde yurttaş haberciliği kavramı oturmaya başladı yavaş yavaş. Evet. İnsanlar da oradan kendi hareketleri üzerinden yeni medya kanalları oluşturmaya başladı. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü burada tanıklık önemli. Ana akım medya kendi gazetecilerini her tarafa yollayamıyor tabii ki. Özellikle kadroda küçülmeye gidiyor. Daha az para veriyor gazetecilerine vesaire. Ama siz yurttaşlara, güvenilir insanların tanıklıklarına haber almaya dayandırdığınız zaman haberinizi çok daha farklı yerlerden haber ve bilgi akışı sağlayabiliyorsunuz. Yani ana akım medya bu anlamda rekabet edemez sosyal medyaya. Daha da sahici geliyor insanlara yani. O anın paylaşılması söz konusu tabii, oluyor birçok yerde. Çünkü birazcık da kişisel bir şey var. Kişisel bir dokunuş var. Mizah var. Yani gördüğümüz tabii en son olaylarda da gördük bunu bir ay önce falan. Yani mizah çok önemli bir direniş biçimi. Yani gençler kendi jargonlarıyla, kendi espri anlayışlarıyla, tiye almalarıyla iktidarı bayağı sarsıyorlar. Yani bunu ana akım medya yapamaz. Evet, yani bunun için gerekli altyapısı, mekanizmaları yok diye düşünüyorum. Böyle bir dünya görüşü de yok. Evet, yani işte bu medya, sermaye yapısı, medya, iktidar ilişkileri. Tabii düşünmeleri gereken çok fazla şey var. Kaybedilmek, yani korku ve çekinme çok fazla ana akım medyada. Yani oynama alanı çok dar ana akım medyanın. Biz bir müzik arası verelim. Creedence Clearwater Revival Midnight Special. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rose. Merhabalar tekrar. Şeffaf Gündem programının ikinci bölümüyle beraberiz. Radyosunu yeni açanlar için Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölüm Başkanı Profesör Aslı Tunç'layız. Ve sosyal medyayı konuşuyoruz. Sosyal medya ve ana akım medya ile arasındaki ilişkiler, onu dönüştürebilme, değiştirebilme imkanı gibi ihtimaller üzerinde duruyoruz. Aslında biraz söz konusu oldu değil mi? Yani bu internet haberciliğinde var. Hani böyle anlık, evet, sürekli yenilenen ve bu yüzden de hani takip edebildiğiniz bir şey. Yani bir yandan sosyal medyaya bakıyorsunuz, bir yandan internet medyasına bakıyorsunuz. Herhalde bu böyle bir dinamikle gerçekleşti gibi. Tabii, geliyor. Müthiş bir etkileşim oldu aslında. Gerçekten sosyal medya ana akım medyaya dönüştürdü. Yani haber yazım anlamında, görsellik kullanımı anlamında, hıza erişim, yani evet, onları temposunu yakalamak en azından çabası anlamında ben dönüştürdüğüne inanıyorum. Yani bir etkileşim var tabii. Sosyal medya haberlerini kullanıyorlar mesela, tweetleri haberleştiriyorlar. Bunlar da bir etkileşim. Evet. Ve dediğim gibi yani bunları iki tane farklı medya ortamı olarak ayırmamak lazım. Artık medya ortamımız bu. Yani sosyal medyada onlardan bir tanesi. Eskiden hani küçümsenen, böyle biraz dudak bükülen sosyal medya son olaylarda bayağı hani gündeme ağırlığını koydu diyebiliriz. Yani aslında bir tür ayar veriyor. Yani evet, ana akım medya ayar veriyor. Yani siz oradan onu protesto ediyorsunuz. Bakmıyorsunuz artık oraya. Yani çünkü sosyal medyadan alabiliyorsunuz haberleri. Bu da ister istemez etkiliyor. Aynen öyle. Onları. Yani Türkiye'de şöyle bir tabii açmazımız var. Ana akım medyada çok sorunlarımız var. Dolayısıyla güven sorunu var her şeyden önce. Özellikle genç kuşak arasında. Ve benim öğrencilerimin çoğu gazete satın almıyorlar. Yani kağıda basılı gazeteyi almıyor. Yani pek çok açılardan almıyor. Hani eskidiğinden almıyor haberlerin vesaire. Ama en büyük şey güvenilirlik sorunu. Yani onun internet sitesine de bakmıyor. Dolayısıyla hani bedava olsa da. Bu tabii sosyal medyaya olan ihtiyacı daha da arttırıyor. Çünkü orada çok daha güvendiği insanların ana akım medyada çalışmasa da gazetecilerin bilgisine daha çok önem veriyor. Şimdi bu bir dönüşüm tabii. Yani yavaş yavaş ana akım medyanın kendini ne çeki düzen verip silkinip hani bir şekilde bir dönüşüme gitmesi gerekiyor. Benim orada bir ufak sorun var. Şimdi sosyal medyanın önemini tabii yadsıyamayız pardon. Fakat şöyle de bir şey var. Yani bunun için belli araçlara sahip olmanız gerekiyor. Yani internetinizin olması gerekiyor. Elektriğinizin olması gerekiyor baştan. Sonra internetinizin olması gerekiyor. Tamam şimdi telefonlardan falan giriliyor. Diğer aletlerden falan da giriliyor. Ama yine de hani Türkiye gibi kırsal alanda yaşayan insan sayısı çok. Yani kısıtlamıyor mu onu? Kentli ve belli imkanlara sahip insanlara kısıtlamıyor mu biraz bu? Şimdi çok yerinde bir soru bu. Çünkü bütün aslında küresel iletişimin literatürü buna dayalı. Hani bizim dijital uçurum dediğimiz sahip olanlar bu teknolojik yapıya ya da bu akıllı telefonlara ve olmayanlar. Dediğiniz gibi kırsal kesim. Sadece ana akım medyayı tüketerek dünyaya bakan büyük bir kesim var. Sadece televizyon seyreden, haberlerini televizyondan alan. TRT1 gibi mesela. Mesela ha, gazete bile okumayan, sadece televizyon haberleriyle yetinen bir kesim var. Ama burada tabii bir nesil söz konusu. Ve tabii ki internet altyapısının her tarafa gitmesi söz konusu. Ama bu yavaş yavaş değişiyor. Yani özellikle akıllı telefonlar, mobil teknoloji dediğimiz teknoloji bu aradaki dijital uçurumu kapatmaya başladı. Yani bu Afrika'da da böyle oldu, Latin Amerika'da da böyle oldu. İnsanların diyelim ki hattı yok, telefon hattı yok evinde ama telefonu var, cep telefonu var. Yani bu yıllar evvel uydu televizyonuyla da başladı. Mesela çanak anten dediğimiz şey. İnsanlar tencerelerini koydular mesela, çanak antene bağlandılar. Bu şekilde bypass ederek var olan teknolojileri o dijital uçurum gittikçe kapanmaya başlıyor. Ucuzluyor teknoloji. İnsanların artık yani olmazsa olmazı hale geliyor. Eskiden hani bundan birkaç yıl evvel ATM makineleri bile belli bir kuşağa çok komplike geliyordu. Ama şimdi mesela hayatımızın bir parçası oldu. Hani emekli maaşını diyelim ATM'den çekmek bir olaydı belli bir kuşak için. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji dediğim gibi ucuzluyor. Altyapı hızla yayılıyor. Mesela Türkiye'nin her tarafında çok ciddi altyapı yapılmaya başladı artık. Hani Türkiye buna bayağı yatırım yapıyor. Ama dediğiniz şey belli bir süre içinde doğru. Yani hem kuşak farkı, bilinç farkı, eğitim, yaşama biçimi, kırsal, kentli olayı. Burada tabii internet kafelerin çok büyük etkisi oldu gençlik üzerinde. Özellikle hani küçük şehirlerde evinde bile olmasa internet kafeyle hani bu kültürle tanıştı en azından. Ama bunu kıran en büyük şey cep telefonlarıdır. Cep telefonlarının artık o hizmetin de ucuzlaması, o paketlerin ucuzlaması, rekabetle, farklı şirketlerin rekabetiyle. Yani biraz sabırlı olmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Sosyal medyadan bahsederken aslında hep Facebook ve Twitter gibi sayfalara referans veriyoruz ama bir yandan blog yazımı Hı-hı. da aslında sosyal medyanın önemli bir parçası. Türkiye'de blog yazımını nasıl görüyorsunuz? Yani biraz daha herhalde bu emek isteyen bir evet. bilgi üretiminin de içerisinde bulunduğu bir şey. Evet, biz Zeynep Atikkan'la kitabımızda zaten bunu hani anlatmaya çalışmıştık. Blog'dan Al Haberi diye Hı-hı. bir kitabımız var. Burada biz blog geleneğini atladık. Yani Türkiye olarak aslında 11-12 yıl oldu blogların ilk çıkması. Türkiye nedense blog geleneğini habercilik anlamında oturtamadı. Hı-hı. Biz mikro blogculuk denilen Twitter'ı sevdik. Çünkü orada 140 karakterle hızlı hani haberleşmek çok daha anlamlı geldi bizim kuşağımıza. Yani haber bloğu Türkiye'de ne yazık ki güvenilir anlamda yok. Yani var tabii, çok iyi bloglar var. Bloggerlar da var ama yani o gelenek olarak yok. Yani İngiltere'de mesela, Amerika'da çok saygın haber blogları vardır. Basın toplantılarına çağrılırlar blogcular vesaire. Ama bizde böyle bir gelenek oturmadı ne yazık ki. Onun yerine işte moda blogları var, gezi blogları var, işte yemek blogları vesaire. Hobi blogları patladı bizde. Ve dediğiniz gibi emek isteyen full time bir iştir blogculuk. Yani öyle küçümsenmemesi gerekir. Sürekli güncelleyeceksiniz, belli bir oranda kişisellik katacaksınız, haberleri takip edeceksiniz. Yani benim bir blogcu arkadaşım var mesela, yani tamamen hayatını bloguna adamış vaziyette. Şimdi bu zor iş tabii. Bir de şey, yani blogda daha uzun metinler, daha derin konular tartışılıyor. Yani bunu aslında şeyde görmüyorsunuz, sosyal medya dediğimiz tabii. Facebook, Twitter'da çok fazla görmüyorsunuz. Orada böyle de anlık, hatta uzun bir şey okunmuyor, tabii. uzun bir şey paylaşılmıyor. Böyle bir şeyi var, böyle bir hani evet. etkisi de var. Evet, yani artık hiçbir şekilde ekran üzerinden, yani ister cep telefonu ister iPad üzerinden çok uzun metinler okunmuyor. Yani bu tabii habercilik ve haber yazım pratiklerini değiştirdi. İnsanların sabırsızlığı, çağımızın hızı buna izin vermiyor artık. Yani siz hani manşeti bir belli birkaç cümle onun anlamını kavrama, özellikle görsellikle süslenmesi. Artık dediğim gibi bloglar da o haberi kısaltmaya başladılar. Evet. Son olarak isterseniz biraz sosyal medya üzerinden yeni yeni planlanan düzenlemelere Hı-hı. değinerek kapatalım programı. Gezi Parkı olaylarından sonra özellikle sosyal medyanın kontrol altına alınması gerektiği işte yetkililer tarafından gündeme getirildi ve bu konuda düzenlemeler yapmayı planlıyorlar. Bu düzenlemelerin nasıl olması ya da nasıl olmaması gerektiğini düşünürsünüz siz? Şimdi tabii iktidarlar bu dinamik ortamdan çekiniyorlar Hı-hı. haliyle. Yani her türlü iktidar çekiniyor aslında. Ama bunun yolu sindirme politikaları ya da belli hani sansüre dayalı hukuk çerçevelerini bunlara uyarlamak değil. Çünkü tabii kendi içinde sosyal medyanın da kuralları ve yapılması gerekenler var. Yani küfür edemezsiniz. Yani haklarınıza saldıramazsınız. Şimdi yani basında geçerli olan her türlü kural sosyal medya için de geçerlidir. Kişisel haklarınıza hakaret ve ihlal gibi. Ama bunun dışında yani sindirme politikalarına ben kişisel olarak karşıyım. Yani sizin iktidarı eleştiren mesela tweet atmanız ya da orada hani yaralı var oraya yardım edin, sağlık ekiplerini oraya yönlendirin demek şiddeti kışkırtıcı bir hareket değildir. Şimdi bütün bunlar bazı politik eylemler yani bir politik hamledir. O anlamda bunu eleştiriyorum ben. Yani nasıl bir hukuksal sistem kurulacak? Yani sindirme amaçlı mı yoksa hani regülasyon mu? Ama benim bazı şüphelerim var açıkçası. Yani bir yandan aslında nefret söylemi gibi yaygınlaşan, özellikle sosyal medya üzerinden yaygınlaşan bu durumları da önüne geçebilmek için aslında bu düzenlemeler gerekiyor. Ama herhalde belli bir çerçevesi, sınırları olması gerekiyor bu sınırları anlamda. Sınırları var ama dediğim gibi yani bunu çok sizin net çizmeniz gerekiyor. Eğer muğlak bir takım kavramların içine bütün politik eleştirileri de sokarsanız bu tamamen susturma ve sindirmeye girer. Evet. Ve pek çok iktidarın da yapmaya çalıştığı aslında bu. Yani buradaki aslında temel ilkeler, temel standartlar yine ifade özgürlüğüne ilişkin tabii. standartlar. Hı-hı. Yani evrenseldir. Hakaret, şiddete teşvik, işte nefret söylemi işte gibi şeyler. Aynen. Yoksa hani protesto, eleştiri değil. Gerçi bizde bu tabii dar algılanıyor. Yani herhalde bütün mesele bu. Yani en ufak şeyi biz hakaret olarak algılıyoruz. Tabii eleştiri özgürlüğü. Şimdi eleştiri özgürlüğü, her türlü eleştiri tabii ifade özgürlüğü sınırlarına girer. Yani siz hakaret etmedikçe, dediğim gibi kışkırtma olmadıkça, bir nefret suçuna yöneltme sizin dediğiniz gibi olmadığı sürece her şey ifade özgürlüğüne girmelidir. Ve Twitter gibi zaten mekanizmalarda bloklama tekniği var. Yani herkes kendini koruyabilir. Kesinlikle. Yani bana da mesela bir sürü şey geliyor. Aslında çok ciddi bir kanunumuz olsa bunlar aslında bayağı nefret suçu. Fakat yaptığım şey hani spam olarak engellemek ve bloklamak. Yapacağım başka şey yok. Yani en azından ben kendimi koruma altına alıp hani benim tweetlerimi görmemesi. Ama tabii işin içinde çok ciddi şiddete eğilim girdiği zaman orada hukuksal bir şey yapı olması gerekiyor. Yani aslında oradaki en büyük kaygımız bunun yani siyasi nedenlerle kısıtlanmaya çalışması. Mesela Twitter başa bela böyle bir tabii. yaklaşımdı. Yani tabii. Kesinlikle. Mübarek de aynı şeyi yaptı biliyorsunuz. Yani internetin şalterini indirdi. 2 gün boyunca internete erişim olmadı Tahrir Meydanı olayları sırasında. Yani bunu teknolojik olarak yapabildi. Şimdi umarım mesela Türkiye'de mesela biz YouTube'u kapattık 2,5 yıl. Evet. Şimdi böyle kötü deneyimlerimiz var. O anlamda yani sansür mentalitesiyle değil ama bireyleri, yurttaşları koruma yaklaşımıyla yaklaşırsa bence aynen. doğru bir yaklaşım olur. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Davetiniz için. Estağfurullah. Haftaya görüşmek üzere. Herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.